wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Najmniej nowych zachorowań na koronawirusa od października. O poranku poinformowano o trochę ponad 2400 zakażeniach. Pierwsza zmniejszona dostawa szczepionek przeciwko COVID dotarła dzisiaj do Polski. Niedługo rusza nabór wniosków o 500+. Od lutego dokumenty będzie można składać przez internet. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2419 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 38 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. Wykonano blisko 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Mamy w Polsce poniżej 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, a jeszcze wczoraj było to ponad 4600. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że spada również liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Zajętość łóżek również spadła poniżej 15 tysięcy. W listopadzie, kiedy mieliśmy szczyt pandemii, ta liczba zajętych łóżek przekraczała 23 tysiące. Szef resortu zdrowia podkreślił, że dane te wskazują na stabilizację epidemii w naszym kraju, co ma ogromne znaczenie w przebiegu procesu szczepień. Liczba zachorowań jest zdecydowanie mniejsza, bo bardzo ważnym elementem procesu szczepień jest to, żebyśmy byli zdrowi, poddając się szczepieniu. Do tej pory zaszczepiono ponad 700 tysięcy osób, głównie personelu medycznego. Dzisiaj rozpoczęły się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych poinformował, że Polska otrzymała dzisiaj z firmy Pfizer 365 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Michał Kuczmierowski powiedział, że to jedna z zapowiedzianych mniejszych dostaw szczepionki. Ograniczenia w dostawie producent tłumaczy względami technologicznymi. To jest 365 tysięcy dawek. Ona jest na poziomie porównywalnym do tych poziomów, które mieliśmy przed ograniczeniem dostaw przez producenta. Warto pamiętać, że tygodniowa dostawa była zmniejszona o ponad połowę. Również w przyszłych dwóch tygodniach będzie ograniczenie około 90 tysięcy względem tego, co mieliśmy zaplanowane. Także te dostawy są nadal mniejsze niż się spodziewaliśmy. Również zmienił się model wyliczania przez producentów przysługujących dawek. Wcześniej producent zalecał 5 dawek z fiolki szczepionki, a obecnie 6. Realnie otrzymujemy mniej fiolek niż ustalono w pierwotnych harmonogramach. Dzisiaj szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił, że wszystkie zaplanowane w tym tygodniu szczepienia zostaną przeprowadzone. 1 lutego rozpocznie się nabór wniosków o wypłatę świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że rodzice pobierający to świadczenie w tym roku będą musieli ponownie złożyć wnioski. Ponieważ okres rozliczeniowy tego świadczenia kończy się w roku 2021, trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Minister przypomina też, że od 1 lutego wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną. Drogą papierową będzie to można zrobić od początku kwietnia. Świadczenie co miesiąc otrzymuje 6 600 000 osób. Do tej pory rząd przeznaczył na wypłaty 134 miliardy złotych. Rozszczelniony zbiornik z gazem na stacji paliw w Płocku na Mazowszu. Trwa akcja ratownicza. Ulica Zgielnickiego jest zablokowana, mówi rzecznik płockiej straży Edward Mysera. Strażacy starają się ograniczyć wyciek gazu. Ewakuowano pracowników stacji i zablokowano ruch na drodze. Działania dalsze będą skupiały się na ograniczeniu wycieku tego gazu. Na miejscu jest 10 wozów strażackich. Na razie nie ma informacji o tym, co było przyczyną wycieku. Francuska Rada Naukowa doradzająca rządowi w sprawie pandemii koronawirusa stwierdziła, że wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu jest coraz bardziej prawdopodobne. Obecnie w całym kraju obowiązuje godzina policyjna. Przewodniczący Rady Naukowej profesor Jean-François Delfrécy stwierdził, że istnieją dwa scenariusze dotyczące wprowadzenia narodowej kwarantanny. Czy będzie to luźniejszy lockdown, taki jak w listopadzie, czy ostrzejszy, podobnie jak w marcu? Ta decyzja należy do polityków, mówił francuski ekspert. Zalecił, aby osoby starsze oraz te z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby dobrowolnie udały się na dwumiesięczną samoizolację. Według profesora Delfrécy pojawienie się wariantów koronawirusa zmusza władze do zaostrzenia reżimu sanitarnego.

Trochę nie jest to fajne. To takie ograniczenie. To wiem, że o klasie człowieka świadczy to, że potrafi samemu przejść z salonu do przedpokoju, a następnie wrócić. Więc no to właśnie. Przenoszenie tutaj no, określa pewną pozycję społeczną tego człowieka. Tak, ale właśnie jest to sketch o pozycjach społecznych, o klasach społecznych wręcz. I tutaj nastąpiło też pewne uwolnienie podmiotu lirycznego tak naprawdę, bo podmiot liryczny aspirował i cierpiał z powodu tego niedopasowania swojej obecnej sytuacji z tym, co by chciał. Tak, o tym będzie w następnej piosence Wojciecha Młynarskiego, Światowe życie. Tak, ale tak, to o tym będzie. Do tego przyjdziemy. Natomiast tutaj mamy też te kwestie tych rękawiczek białych. Dokładnie. I właśnie, i tego, że nie można ich dostać, a hrabia Dzieduszycki, no po prostu niech mnie kule biją, ale ten hrabia Dzieduszycki nieodmiennie kojarzy mi się z aktorem Franciszkiem Dmochowskim. On miał zawsze taki tubalny głos, był dosyć postawnym mężczyzną i zawsze grał rolę margrabiów, zawsze grał rolę fabrykantów albo bogaczy. Po prostu był zawsze przez reżyserów, przynajmniej już w filmach w latach lat 70. i 80. obsadzany w tego typu rolach. Ale no właśnie, myślę, że clue tutaj to jest to urzeczywistnienie, żeby odpuścić może te białe rękawiczki, bo liczy się... Bawić się po prostu tak, jak chcemy, tak jak nam to sprawia przyjemność. Tak, duch zabawy, niech ogarnie nas... Niech nas noszą z salonu do przedpokoju, tak na jest. Balkon. Zgódźmy się w końcu z tym, gdzie jesteśmy, co robimy, co mamy. Niech ogarnie nas duch zabawy, tak zwany spiritus. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę istą, forsą wielki gram, lub pretensje i kłopoty. A ja mam światowe życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a la fourchet. I syty, i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z rat nową syreną. Jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zienie dla siebie samochodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat ors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz. Więc się zachłyśni aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu. Światowym życiem ze mną właśnie tu. To światowe życie jak u hrabiego Dzieduszyckiego, Wojciech Młynarski. Tak, ja mam pewną zagwozdkę z tą piosenką. Nie wiem, czy jest to do końca, czy to jest ironicznie, czy nie. Myślę, że nie. No, Wojciech Młynarski bywa ironiczny oczywiście, ale chociaż może ja jestem zbyt naiwny i odbieram po prostu rzeczywistość taką, jaka wydaje mi się, że ona jest. Bo bez ironii to brzmiałoby nawet i brzmi nawet radośniej. Tak, zadowolenie z własnego życia. To, co o czym mówiliśmy przed chwilą. Jakoś nam się te skecze i piosenki wchodzą znowu w pewien jeden temat przewodni. No to audycja z tematem przewodnim, no to chylę czoła przed redaktorem tutaj Szwedem. No tak, staramy się jednak, żeby te audycje były jak najlepsze. Przemysławka. Może wyjaśnimy młodym, co to była ta Przemysławka. Był to, zdaje się, jakiś perfum. Tak, to perfum męski, bodajże woda kolońska. Tak. Która rzeczywiście w przypadku braku pewnych napojów, no mogła... Zastępowała na równi z wodą brzozową, zdaje się, była być preferowana. Tak. Erzac. Tak, erzac, mocny erzac, rzeczywiście z akcentem na zac. Ale jak nam się zmienia horyzont konsumpcji, rzeczywiście. Ta piosenka to uwidacznia, bo po prostu człowiek sprzed nawet 30 lat z roku 1990 chociażby, no to po prostu, jeśli chodzi o nasz poziom konsumpcji, nawet skromnej, tak, to myślę, że skakałby z radości. Oczywiście. Sklepy na zachodzie, a sklepy w Polsce, no nie wiem, w latach 90. chyba już te sklepy właśnie zaczynały się zapełniać. Te sklepy bardziej w postaci ciężarówek, które prosto z Niemiec i prosto z paki sprzedawały to, co w supermarketach niemieckich. Rzeczywiście to wszystko tak spod strzech, z ulicy, szło oddolnie. Swoją drogą piękne czasy. Tak, bo można było wszystko. I wszystko było nowe i ciekawe. Tak. Tajemnicze. Tak, tak, to było to odkrycie w ogóle tego, czego nie było. Ech, tak. A teraz znudzeni dostępnością wszelkich towarów. Cóż... My jesteśmy znudzeni, ale co dopiero tacy Szwajcarzy, co dopiero tacy Norwegowie albo Kanadyjczycy. No są na czele tych wszystkich... Znudzeni w czwartym pokoleniu. Tak, rankingów społecznych powinni być w ogóle najszczęśliwsi i jest ta presja pewnie na nich, że jeśli ktoś jest nieszczęśliwy, no to myśli, że to pewnie jego wina. A my jeszcze troszeczkę zawsze możemy zwalić na system, na państwo, na otoczenie, na historię. 5 lat wojny, 5 lat okupacji. 45 lat komuny, więc musimy tacy być. Nie musimy tego smutku tak brać do siebie. W każdym razie bądźmy zadowoleni z tego, co mamy. Tak, i to jest przesłanie tej piosenki, ja się pod tym podpisuję i to jest wyzwalające. Rozejrzyjmy się dookoła i zobaczmy, co mamy pod ręką. Proszę Państwa, dziś w akcji Cała Polska Biega tysiące Polaków w wielu miejscowościach uczestniczyło w imprezach biegowych. Niestety, jest również wiele miast i gmin, w których nie biega prawie nikt. Jesteśmy w jednej z takich gmin i rozmawiamy z dyrektorem Miejscowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, panem Tomaszem Niebytko. Dzień dobry. Tak, u nas pana zawsze ciężko było zmobilizować kogokolwiek do biegania, w ogóle do czegokolwiek pana. Kilka lat robiłem akcję Cała Polska Biega, cała gmina biega, to nikt nie przychodził normalnie. Ale co, załamać się? Nie, od tego jestem dyrektorem Domu Kultury, proszę pana, żeby coś tu zadziałać. I myślę, w tym roku zrobię akcję Cała Gmina Nie Biega. No i co? O, wszyscy rwą się do niebiegania. Proszę pana, ja zacząłem nie biegać w momencie, gdy rzuciłem niepalenie. Czyli jakieś 40 lat temu. I od tego czasu nie biegam regularnie. Co najmniej kilka razy w tygodniu. I oby tylko zdrowie nie dopisywało, to nie pobiegam. Długo nie pobiegam. 7 dystansów wytyczyłem i okazało się, że dobrze zrobiłem. Bo każdy dystans cieszy się powodzeniem. Najbardziej się cieszy powodzeniem 5 kilometrów, bo to jest co? 5 kilometrów nie przebiec? O! A ile się trzeba nabiegać, proszę pana, żeby taka akcja o niebieganiu w ogóle się odbyła? No. Pan Hubert jest jednym z najstarszych uczestników imprezy. Ja nie wiem, czy jestem najstarszy, ale na pewno najbardziej doświadczony. W swoim życiu nie pobiegłem w około 15 tysiącach maratonów na całym świecie, proszę pana, nie pobiegłem. No, nie licząc oczywiście tych, o których powiadomiono mnie w ostatniej chwili i w których już nie zdążyłem nie wziąć udziału, panie. No, takie, proszę pana, to ze mnie nie biegać. Na dożynkach nikt się nie bawił o biegu, co tak? Teraz zrobiliśmy, cała gmina się nie bawi na dożynkach i poprzechodzili. Jak ich wziąć pod włos, to nawet łysy przyjdzie. Nie, proszę pana, to w ogóle do niczego nie trzeba namawiać. No to proszę powiedzieć. W ogóle nic dzisiaj nie zrobiłem. Ani wczoraj nic nie zrobiłem, ani jutro nic nie zrobię. No. Ja na przykład w ogóle nie biegam. Do nieskakania o tyczce też mnie nikt nie musiał namawiać. W ogóle wiele innych rzeczy też nie robię. Jestem wszechstronny leń. Moja gmina jest typowa, bo Polaków trzeba po prostu aktywizować, namawiać. Proszę pana, nawet żeby nic nie robić, To też trzeba Polaka zachęcić. A w ogóle to kiedyś, jak była taka akcja, że cała Polska czyta, czy coś, to u nas nikt się nie ruszył, żeby czytać. A więc pan dyrektor szybko zorganizował akcję Cała Polska nie czyta. Bo to normalnie, jak rozwiesił plakaty, nikt ani jednego nie przeczytał. Ani jednego. Dlatego bardzo udana akcja. Bardzo udana. A i w ogóle, takiego dyrektora jak pan Niebytko, to nigdzie nie ma. No, może jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Nie chciało mi się. Kabaret Widelec, Cała Polska nie biega. To tak jak ja też nie biegam. Ostatnio pamiętam, w 94 biegłem do autobusu. Mm-hmm. Ale i tak nie zdążyłem, więc stwierdziłem, że bieganie nie ma wielkiej przyszłości. Przynajmniej w moim wypadku. Tak, i no ja serdecznie przepraszam i proszę o wybaczenie. Ja 3 dni temu wyłamałem się z niebiegania i pobiegłem. Pobiegł pan redaktor, a dobiegł gdzieś w konkretne miejsce? Nie, właśnie tak po prostu. Jeszcze gorzej, bo to bez celu. I biegłem z kotem. Z kotem na ramieniu, tak jak z papugą? Nie, przy nodze z kotem, bez myczy, po prostu taka pora była, że się trzymał i był bardzo zaaferowany. Nadążał, on lubi biegać? Czy to było po prostu znęcanie się nad zwierzątkiem? Powiedział pan redaktor kotu, słuchaj, ja biegnę, ty zostajesz. Jeśli zostaniesz, to zostaniesz i się więcej nie spotkamy i kot... Nie, to ci było koło domu. Byliśmy na więzi emocjonalnej po prostu między sobą. Ale w ogóle tak myślę, że gdyby, a już było coś takiego, gdyby był zakaz biegania albo to zakaz chodzenia... biegali, ci chcę. Oczywiście. To jest sposób na Polaków. Tak, tak. Na przykład zakaz... Mówienie dzień dobry, zakaz kłaniania się, zakaz bycia miłym. Tak, ewentualnie również zakaz zdrowego jedzenia, nakaz jedzenia tylko śmieciowego. Za chwilę by się naród po prostu... Panie premierze, przestawił. Jeśli pan nas słucha, tak. Naprawdę sugerujemy. I tak dotknę jeszcze tematu aktualnego, sugeruję również ze szczepionkami. Coś dokładnie. Takiego, że nie ma dla was, nie, tylko my, tylko wybrani, może, a w ogóle to kosztuje bardzo dużo. A wtedy pojawiam się na bazarze. A właśnie, dobrze, to może już lepiej niech jest tak, jak jest. Dobrze, to posłuchajmy piosenki w takim razie Andrzeja Zauchy. No. Baw się lalkami. Ja przyjdzie

Podpuszczają, żeby zestawić to nagranie z Marylą Rodowicz, Sing Sing. Nie, nie, to nie to samo nagranie i nie w polskiej wersji językowej. No ale super muzyka, państwo korespondują. Bardzo się cieszę. To przed chwileczką i do śpiewania, i do nucenia, czy podśpiewywania. Sing i Travis. No a teraz coś do poczytania. Zielone notatniki Leopolda Tyrmanda to nieznane do tej pory szerokiej publiczności prywatne zapiski autora złego, opublikowane po raz pierwszy pod koniec ubiegłego roku. Co w nim znajdziemy i w jakich okolicznościach zostały ujawnione? Szczegóły zna Sylwia Zadrożna. We wrześniu 1967 roku, dwa lata po wyjeździe Leopolda Tyrmanda z Polski, przed drzwiami mieszkania jego ówczesnej żony Barbary Hof stanęli pracownicy Służby Bezpieczeństwa. W czasie rewizji skonfiskowano książki, czasopisma, listy, kartki pocztowe, kalendarzyki oraz dwa niepozorne zapisane zielonym atramentem notatniki. I to one okazały się bardzo wartościowe, bo dzięki nim dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o autorze złego, mówi Dariusz Pachowski, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor naukowy Zielonych Notatników. Znajdziemy tam fragmenty artykułów z gazet, jakichś informacji różnych, które Tyrman sobie wycinał i tam właśnie wklejał. Znajdziemy tam też jego notatki takie literackie, które służyły mu potem do tego, żeby rozbudować coś, co już zaczął pisać, albo zaplanować coś zupełnie nowego. Notatniki pokazują też, co wtedy młodego Tyrmanda formowało, co go interesowało, a co denerwowało, dodaje Marcel Woźniak, autor książki Tyrmand, pisarz o białych oczach. Tyrmand bardzo wcześnie zrozumiał, jak wygląda świat, w którym żyje, i te notatniki to jest trochę taki dziennik z czasów zarazy, przy czym zarazy komunistycznej, która zalała wówczas Europę. W środku tej zarazy Tyrmand był chyba jednym z niewielu ozdrowieńców, używając dzisiejszej nomenklatury, I dla mnie to jest fascynujące, że ten młody Tyrmand, 30 raptem lat człowiek, jak on mógł mieć takie przemyślenia pod płaszczem tego nieopierzenia, tych kolorowych skarpetek, tego takiego dandysowania nawet troszkę. Krył się człowiek o wielkim umyśle. Tematem powracającym w notatnikach jest miłość i kobiety. No i się okazuje, że te kobiety to jest największy przeciwnik, największy wróg i największa zagadka Sfinksa, można powiedzieć, w życiu Tyrmanda. Myślę, że to jest zadanie dla psychologów, ale to się pięknie łączy, to co jest w tych notatnikach, z tym, co możemy przeczytać w listach Mrożka i Tyrmanda. Jak Mrożek pisze po latach do Tyrmanda, przeczytałem wszystkie twoje książki i się okazuje, że twoim największym wrogiem nie byli ani komuniści, bolszewicy, naziści, faszyści. Kobiety były tym przeciwnikiem Tyrmanda. Manda już 30 lat wcześniej. Zielone notatniki są tym wręcz przesycone. Co ważne, wydanie zielonych notatników zostało opracowane na podstawie skanów, ponieważ oryginały zaginęły. W IPN-ie pracownicy pokazali mi protokół przekazania 10-11 lat temu już prawie zwrot tych materiałów do pani Barbary Hof, natomiast pani Barbara Hof oryginałów nie ma. W związku z tym, że pracę już miałem zaawansowaną, stwierdziłem, że to jest na tyle ciekawa rzecz, że tylko ze względu na to, że nie mam dostępu do oryginałów, nie będę się z tego wycofywał i chciałbym to czytelnikom pokazać. Historia Tyrmanda to jest nie tylko historia tego, jak Tyrmand żył, gdzie był, co robił, ale to jest też historia tego, kto go szuka, dlaczego nie może tego znaleźć, dlaczego jakieś notatniki ktoś po pierwsze zarekwirował, po drugie nikt o nich nie wiedział, po trzecie zniknęły, czy może jakiś psychofan je zarekwirował, ukradł i zrobił sobie z nich tak zwany ołtarzyk, czy może ktoś je spalił gdzieś tam, podlał benzyną, żeby nikt się już nie dowiedział. To jest właśnie historia Tyrmanda, dlatego tak cenne jest odkrywanie takich rzeczy, szukanie tych rzeczy. Dodajmy, że jeszcze w tym roku w wydawnictwie MG ma się ukazać Filip w wersji bez cenzury oraz dziennik 1954. I to z zestawieniem rękopisu i maszynopisu, by czytelnicy mogli zobaczyć, co Tyrmand zmienił i dlaczego. Najnowszymi i zapowiadanymi publikacjami Leopolda Tyrmanda zainteresowała się Sylwia Zadrożna. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma. Inny kolor. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobie pomyślałem, kto nie zrobił głośniej, ten nie słucha w tym momencie Trójki. Hej, z ich pierwszej płyty, która okazała się drugim po albumie Gansów najlepiej sprzedającym się debiutem w historii muzyki rockowej. Boston sprzed 45 lat. No, można słuchać bez końca. Tak jak najnowszej książki w wydaniu dźwiękowym, bo już 20 utworów można słuchać w radiobooku. Nowy literacki projekt Polskiego Radia wystartował ponad 3 miesiące temu i w formie dźwiękowej prezentuje najwybitniejszych twórców dzieł literatury polskiej i światowej w mistrzowskich interpretacjach najlepszych polskich aktorów. Jak w każdy poniedziałek, tak i dziś premiera kolejnego utworu w Radiobooku. Mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Prezentujemy jedną z najważniejszych powieści, jakie kiedykolwiek pojawiły się w historii literatury. Lord Jim Josepha Conrada. Myślę, że wszyscy powinni tę powieść znać i analizować losy i przesłanie, które niesie postać Lorda Jima. Czyta Mieczysław Foyt, jeden z największych polskich aktorów, a nagranie pochodzi z 1983 roku. Był to rodzaj człowieka, któremu by się oddało na podstawie jego wyglądu statek w opiekę, mówiąc dosłownie i w przenośni. W Radiobooku można też słuchać innej powieści Josepha Conrada. Wcześniej prezentowaliśmy Josepha Conrada Ocalenie, które czytał Adam Hanuszkiewicz, więc to świadczy o tym, jak ważnym pisarzem w historii był Joseph Conrad. Na południu i wschodzie podwójne wyspy strzegły w milczeniu podwójnego okrętu, który zdawał się tkwić między nimi na zawsze, zwątpiały więzień bez ruchu. Nieporadny jeniec płytkiego morza. W Radiobooku dostępne są też cztery utwory Henryka Sienkiewicza. Pan Wołodyjowski, Potop, Krzyżacy i Listy z podróży do Ameryki. Tyle lat mija, a ciągle pan Henryk jest najpoczytniejszym polskim pisarzem. W sumie w Radiobooku dostępnych jest już 20 utworów. Wśród nich znajdują się powieści, lektury szkolne oraz Białe Kruki, mówi Janusz Kukuła. I Witkiewicz, i Fredro, i Przybyszewski, i Józef Ignacy Kraszewski, Helena Mniszkówna, Stefan Żeromski. Więc ta propozycja jest tak wszechstronna i powinna zaspokajać najbardziej wyszukane gusta naszych słuchaczy, że mamy powody do wielkiej satysfakcji, że dajemy Państwu tak wiele możliwości spotkania z największą literaturą w niezwykłych wykonaniach największych polskich aktorów. Czy wola Wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie Królowej. Książki czytają między innymi Krzysztof Kolberger, Jerzy Radziwiłłowicz, Janusz Gajos, Jan Englert, Mariusz Bonaszewski, Grzegorz Damiński i Marta Lipińska. Powróciwszy do hotelu, pani Tuśka raz jeszcze przeliczyła pieniądze. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. A co tydzień publikowane są nowe utwory z przebogatego archiwum Polskiego Radia, o czym przypomina nasza reporterka Dorota Piotrowska. Za 5 minut o 14. Za 5 minut o godzinie 14 serwis Trójki. Ja panom nie przerywałem. Everybody's going crazy.